Dünyada yaşam nasıl başladı? Galiba dünya ile ilişkili bilim tarihinde şu anda cevaplanmayı bekleyen en büyük ve son temel bilim sorusu bu. Eskiden bu soru insan nereden geldi sorusuyla kapışıyordu. Ancak bu sorunun cevabını artık biliyoruz. Dolayısıyla gezegenimizle ilgili en büyük soru yaşamın başlangıcı sorusu. Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta müthiş bir araştırma yayınlandı. Belki duymuşsunuzdur. Yaşamın DNA veya RNA temelli değil de XNA isimli yabancı nükleik asitler sayesinde ortaya çıkmış olabileceğine dair bazı izler bulundu. Bu videoda size biraz bunu anlatacağım ama önce yaşamın başlangıcına yönelik olarak geliştirilen bilimsel modelleri hatırlamamız gerekiyor. Yaşamın başlangıcı ile ilgili iki büyük bilimsel model var. Panspermia hipotezi ve abiyogenez teorisi. Panspermia tüm tohumlar anlamına gelen Yunanca bir kelime. Bu hipotez, yaşamın evrende dünya harici herhangi bir yerde başladıktan sonra dünyaya asteroitler yoluyla taşındığını ve burada yeniden yeşerdiğini söylüyor. Yani 4,5 milyar yıl kadar önce Güneş sisteminin kaotik oluşum süreci içinde dünyayı döven asteroitler dünyada yaşamı tetikleyecek olan tohumları içeriyordu. Bu tohumlar virüsler veya bakteriler gibi temel yaşam formları olabilir ama ne olurlarsa olsunlar dünyaya geldikten sonra burada tutunmayı başardılar ve gezegenimizdeki bütün yaşamı oluşturacak köken oldular. Bu hipotezin sorunu, yaşamın o diğer gezegende nasıl başladığını açıklayamıyor olması. Yani soruyu öteliyor olması. Bilimde bir soruya cevap vermek yerine soruyu öteleyen cevapları pek fazla sevmiyoruz. Tabii ki bazı durumlarda bu kaçınılmaz oluyor. Çünkü kimi zaman bir sorunun cevabı gerçekten de ondan önce yaşanmış bir olaya dayanabiliyor. Yani gerçekten de yaşam uzayda bir yerde başlayıp sonra dünyaya taşınmış olabilir. Sonuçta mesela şu anda ay yüzeyinde bile dünyaya çarpan meteorlar nedeniyle yerden fırlayan mikrofosiller var. Bu canlılar hiçbir zaman ayda yaşamadılar. Fosilleri dünyadan aya taşındı. Benzer şekilde üzerinde yaşam olan bir gezegene çarpan göktaşları, yaşamı barındıran kayaçları yerinden söküp uzay boşluğuna fırlatmış olabilir. Uzay şartlarında kendini dondurup uygun şartlarda yeniden yaşama dönen canlı formları varsa, ki dünyada şu anda bile tardigratlar gibi bu tür yaşam türleri veya virüsler gibi canlılıkla cansızlık arasında geçiş özelliği gösteren yapılar var, işte o zaman yaşam dünyaya bu şekilde taşınmış olabilir. Ama bu yeterince tatmin edici bir cevap değil. Bu nedenle bilim insanları yaşamın dünya şartlarında kendiliğinden nasıl başlamış olabileceği sorusuna odaklanıyor. Bu da abiyogenez teorisi olarak bilinen bir teorinin geliştirilmesini sağladı. Abiyogenez, canlı olmayandan başlangıç veya cansızdan yaratma demek. Bu bir ara liselerde bayağı yanlış öğretiliyordu. Mesela Reddy ve Pasteur'ün deneyleri abiyogenezi çürütmüştür falan gibi şeyler söyleniyordu. Bu tamamen yanlış. Çünkü bu iki meşhur deneyin çürüttüğü şey abiyogenez değil, spontane jenerasyon olarak bilinen aniden yaratılma fikriydi. Bu fikirde abiyogenez gibi cansız maddelerden birdenbire canlı yapıların yaratılabileceğini iddia ediyordu. Mesela nehirdeki bir kütük birdenbire timsaha dönüşebilirdi. Veya kirli çamaşırlar farelere dönüşüyordu. Veya pirinç taneleri böceklere dönüşüyordu. Kulağa artık oldukça saçma gelen bu fikir deneysel yöntemlerle çürütüldü ve artık biliyoruz ki canlılar birdenbire puf diye varoluvermediler. Evrimleşerek var oldular. Ama evrimleşecek olan ilk canlı nasıl var oldu? İşte bu abiyogenez teorisinin sahası. Bu teori çürütülmüş bir teori falan değil. Çünkü spontane jenerasyon ile alakası yok. Ve Pasteur deneyleri de abiyogenez teorisinin bugün söylediği şeyle ilgili değil. Abiyogenez teorisi, İlk baştaki canlımsı popülasyonlarının birdenbire değil, kimyasal bir evrim sürecinden geçerek var olduğunu ileri sürüyor. Yani moleküller zaten her an çok sayıda kombinasyonla bir araya geliyorlar. Bu kombinasyonların bir kısmı diğer kombinasyonların ortaya çıkma hızını ve ihtimalini arttırıyor. Ve bu kombinasyonlardan birçoğu cansız kalacak olsa da bazıları bugün canlılığın temelinde olduğunu bildiğimiz genetik materyal, basit şekerler, yağ yapılı zarlar gibi parçaları oluşturmuş ve bunların bir araya gelmesiyle yaşam olarak tanımlayabileceğimiz hücremsiler, yani koaservatlar evrimleşmiş olabilir diyor. Bu koaservatlarda zaman içinde birbiriyle rekabet edip bulundukları ortama en uyumluların daha uzun süre stabil kalması sonucu karmaşıklaşarak ilk hücrelere evrimleşmiş olabilir diyor. Gerisi zaten bildiğimiz evrim. Yani yaygın olarak iddia edilenin aksine bu evrim teorisinin doğrudan alanı değil. Çünkü biyolojik anlamda evrim teorisi yaşam her nasıl başlamış olursa olsun o başlangıçtan sonra günümüze kadar olan çeşitliliğin nasıl oluştuğunu açıklıyor. Abiyogenez teorisi ise yaşam olmayan bir noktadan yaşam olan bir noktaya nasıl geçtiğimizi araştırıyor. Bu biyolojiden çok biyokimyanın alanı. Yani biyolojinin kimyası veya kimyanın biyolojisi. Ve yukarıda olabilir, edebilir falan diye anlattım ama bu hikayeyi yazıp da geçmiyor bilim insanları. Bilimin her alanında olduğu gibi test edilebilir hipotezler geliştiriyorlar ve buna yönelik sorular soruyorlar. Nasıl oldu da moleküller çeşitli şekillerde bir araya gelerek canlılarda bugün gördüğümüz moleküler mekanizmaların temellerini attılar? O kombinasyonlar nelerdi? Bunlar laboratuvar şartlarında ve doğal koşullarda gözlenebilir mi? Yaşamın temeli olan nükleik asitler, proteinler, şekerler, yağlar hangi doğal şartlar altında oluşurlar? Bu oluşumlar yaşama benzer özelliklere sahip olacak şekilde bir araya gelebilirler mi? Dünyada yaşam nerede, ne şartlar altında başladı? Görebileceğiniz gibi burada bol bol kimya, biyoloji ve jeoloji bir arada çalışıyor. Yani abiyogenez teorisi de tıpkı evrim teorisi gibi çok disiplinli bir araştırma sahası. Bu sahada bu hipotezlere yönelik deneyler yapılıyor ve sonuçlara bağlı olarak hipotezler terk ediliyor veya güç kazanıyorlar. Yani abiyogenez de hipotez temelli bir bilim sahası. Abiyogenez doğrudan evrim teorisinin kapsamında olmasa da elbette evrimsel biyolojiden epey bir güç alıyor. Nihayetinde abiyogenez kimyasal evrim adını verdiğimiz bir olguyu temel alıyor. Bu olgunun gerçek olduğunu biliyoruz. Öyle ki 2018 yılında Nobel Kimya Ödülü doğadaki kimyasal evrim yasasını ilaç üretiminde kullanan, yani Nobel Komitesi'nin sözleriyle evrimi kullanarak kimya mühendisliği alanında devrim yaratan Francis Arnold, Gregory Winter ve George Smith'e verildi. Yani abiyogenez öyle temelsiz veya prestijli olmayan bir saha değil. Ama evet, evrim teorisi kadar çok yönlü olan veya bu düzeyde deneysel ve bağımsız veri hattıyla desteklenecek kadar güçlü de değil. Bu şekilde kıyaslamak zor ve hatta biraz saçma ama çok sorulduğu için şöyle söyleyeyim. Abiyogenez teorisini bilimsel standartların tamamını tatmin eden son derece güçlü bir teori olarak görebilirsiniz. Ama modern bilimin ve bilim tarihinin en güçlü teorilerinden olan evrim teorisi ya da ne bileyim kuantum teorisi düzeyinde de olmadığını, daha keşfedilmesi ve anlaşılması gereken çok fazla temel konuyu barındırdığını da unutmayın. Şimdi abiyogenez teorisinin bütün deneylerine ve detaylarına tek videoda girmem imkansız. Ama özetle bünyesinde 3 alt teori birbiriyle kapışıyor. Önce DNA modeli, önce RNA modeli ve önce metabolizma modeli. Bunların hepsi isimlerinden de anlayacağınız üzere canlılığın temelinde her ikisi de çok önemli olan genetik materyalin mi yoksa metabolik faaliyetin mi önce evrimleştiğini araştıran modeller. Önce DNA modeli, DNA'nın RNA veya metabolizmadan önce evrimleştiğini söylüyor. Bu modele göre DNA'dan günümüzde yaygın olarak gördüğümüz şekilde RNA üretiliyor. Öte yandan önce RNA modeli, RNA'nın önce evrimleştiğini, ondan ters transkripsiyon yoluyla DNA'nın üretildiğini söylüyor. Yani bu modellerin her ikisi de diyor ki, ilk olarak RNA veya DNA gibi genetik malzeme evrimleşti. Bu genetik malzeme içinde çeşitli proteinleri üretebilecek gen dizileri vardı. Bunlar o proteinleri ürettiler ve bu sayede metabolizma başladı. Zaten bunlar bir araya gelince ortaya çıkan şey, bugün özetle canlı dediğimiz şey. Bunların aksini iddia eden önce metabolizma modeline göre ise, genetik malzemeden önce metabolik süreçler, örneğin enzimatik faaliyet, katabolik süreçler, anabolik süreçler vesaire evrimleşti. Bunların doğal bir sonucu olarak da ilk genetik malzeme sentezlendi. Böylece o metabolik faaliyet düzenli bir sisteme oturabilmiş oldu genetik materyal sayesinde. Bunların her biri uzun uzun incelemeyi hak eden çok kapsamlı modeller. Burada hepsine giremeyeceğim için siz iyisi mi kanala şimdi abone olun ve yeni videoları kaçırmamış olun. Şimdi peki geçen hafta ne oldu? Asıl sorumuz bu. Bu modellere yeni bir kardeş geldi. Önce XNA modeli. DNA deoksiribonükleik asit teriminin kısaltması, bunu biliyorsunuz. RNA da ribonükleik asit teriminin kısaltması. XNA ise xenonükleik asit teriminin kısaltması. Xeno yabancı demek. Yani canlılıkta görmeye aşina olduğumuz DNA ve RNA'dan farklı yapıda olan ama nihayetinde genetik bilgi aktarım becerisine sahip nükleik asitlere verdiğimiz bir isim. Burada X harfi yerine deoksiriboz veya riboz yerine başka şekerler veya moleküller gelebiliyor. Mesela dairesel olmayan yani asiklik olan L-treoninol nükleik asit ya da kısaca LATNA buna bir örnek. Bugüne kadar XNA'lar sadece laboratuvarda üretilmişti. Şu anda ekranda bunlardan 6 tanesini görüyorsunuz. İşte Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nden araştırmacılar acaba RNA veya DNA yerine XNA molekülleri yaşamı başlatmış olabilir mi diye bir hipotezleri sürdüler. Az önce saydığım modellerden günümüzde en çok kabul göreni önce RNA modeli. Çünkü ribozim isimli bir nükleik asit var ve bu nükleik asit aslında basit yapılı bir RNA molekülü. Ama sıra dışı bir özelliği var. Ribozim kendi kendisinin üretimini hızlandıran bir enzim görevi görüyor. Yani bir otokatalizör. Dolayısıyla bu ribozimden bir tanesi yavaş süreçlerle oluşabilse bile ikincisinin oluşması binlerce kat hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Çünkü ortamda bir tanecik bile ribozim varken uygun şartlar altında bu ribozim kendi kopyalarını üretebiliyor. Ribozim kendi başına canlı bir molekül değil. Zaten moleküller tek başlarına canlı olamazlar. Ama bu kendi kendini kopyalayabilme davranışı tıpkı genetik materyalin kopyalanmasına benziyor. Eğer bu doğruysa önce ribozimden bildiğimiz anlamda RNA evrimleşmiş, sonrasında ise virüslerin yaptığı gibi ters transkripsiyon yoluyla DNA evrimleşmiş olabilir düşüncesi hakim. Tabii bunun olabilirliğini ve koşullarını araştıran yığınla çalışma bulunuyor. Burada bunların hepsine girmeyeceğim. İşte bu yeni geliştirilen önce XNA modeli, RNA'nın evriminin kökeninde ribozimden ziyade XNA molekülleri olabileceğini ileri sürüyor. Araştırmacılar bunu deneysel olarak da göstermeyi başardılar. Küçük ve büyük yapılı LATNA molekülleri belirli bir sıcaklıkta bir araya bırakıldıklarında küçük moleküller uzun molekül üzerinde birbiriyle birleşerek daha büyük XNA molekülleri ürettiler. Bunun heyecan yaratan tarafı bu sentezin oluşabilmesi için gereken sadece iki molekül olması. N-siyanoimidazol ve manganez gibi bir metal iyonu. Şimdi bunların ne olduğunu bilmenize gerek yok ama bunların her ikisinin de erken dünya koşullarında hali hazırda var olduğu zaten düşünülüyor. Dolayısıyla bu yeni hipotez çok fazla ek varsayıma gerek duymuyor. Ve daha da heyecanlı olan tarafsa şu. Bu sentez için ek bir enzime de gerek yok. Birinin fosfatı diğerinin hidroksiliyle birleşerek zincirleme şekilde birbirleriyle bağlanabiliyorlar. Ayrıca araştırmacılar bu XNA moleküllerinin DNA ve RNA omurgası üzerinde de inşa edilebileceğini gösterdiler. Yani birinin oluşumu diğerinin oluşumunu tetikleyebiliyor veya birindeki genetik kod diğerine aktarılabiliyor. Elbette bu deneylerin hiçbiri tek başına canlılığın tam olarak nasıl evrimleştiğini açıklamaya yetmez ve yetmeyecek de. Canlılığın başlangıcı o kadar büyük bir meta problem ki çözümü için çok sayıda bilimden gelen çok sayıda veri hattının aynı hikayeyi ortaya çıkarması gerekecek. Tıpkı evrim teorisinin yaşamın çeşitliliğini açıklama başarısında gördüğümüz gibi. XNA bu puzzle'ın tam olarak neresinde ve yaşamın başlangıcına ne kadar katkı yaptı şimdilik net bir şey söylemek zor. Ancak yaşamın kökenine dönük arayışımızda XNA'nın da yeni bir sayfa olma ihtimali gerçekten heyecan verici. Videoyu buraya kadar izleyen dostlara yürekten teşekkürler. Evrim Ağacı neredeyse tamamen siz değerli izleyicilerimiz ve sitemizin okurlarının destekleriyle ayakta duruyor. Zor şartlar altında bilimi olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Eğer bu çabalarımızı faydalı buluyorsanız videoyu beğenip paylaşmanın yanı sıra Patreon, Kryosus veya YouTube katıl butonu üzerinden bize destek olabilirsiniz. İhtiyacınız olan bağlantılar video açıklamasında ve yorumlarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.